وقوله نا قوليك الله سبحانه وتعالى aliposema katika suratul nahl aya 36 anasemaje mola wetu subhanahu wa ta'ala anasema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut na aya hii nayo ina mafungamano madhubuti kabisa na tauhid kupwekeshwa Allah katika ibada ولقد بعثنا نكو حقيقه تمتوما في كل امه رسولا ketika kila umma kulikuwa na umma unaitwa umma wa Musa kulikuwa na umma unaitwa umma wa Nuh nabii Nuh nabii Nuh mwenye safina Nabii Nuh ambaye imetokea tufani kulikuwa na umma unaitwa umma wa Nabiiullah Isa mwana wa Maryam al-Batul ambaye hakuwa na machafu bikira kulikuwa na umma unaitwa umma wa Yunus mtoto wa Matta Yunus ibn Matta Al-muhim mitume na manabii 25 waliotajwa kwenye Qur'an na wengine ambao hawakutajwa katika Qur'an kina Yoshua mwana wa Nuni Yusha bin Nun sama nabii Al-muhim kila umma wa watu tuliwatumia wao mtume aniabudu Allah huyo mtume awaambie watu wake ubudu Allah muabuduni Allah hii ni tauhid kwa maana mitume wote walikuja kulingania tauhidi wakiwaambia watu wao wampwekeshe na wamfanye mmoja muumba katika kumwelekezea ibada zake Mitume wote walikuwa na kazi hii. Hakuna mtume aliyewaita watu katika ibada ya nafsi yake kwamba niabuduni mimi. Hakuna hata mmoja. Hata huyu Isa mwana wa Maryam mtaambiwa na Allah siku ya kiyama. Ambaye watu leo hii wako wanaomwabudu yeye kama yeye. Sio kuitakidi kwamba huyu ni mtume aliyetumwa na Mola atuelekeze kwenye ibada za kumwabudu Mola bali wao wanamwabudia yeye. Allah atamwambia siku ya kiyama ya Isa ibn Maryam ewe Isa mwana wa Maryam a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ila haini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ايوه عيسى مwana wa Maria wewe ndiye uliyewaambia watu wa kufanya wewe na mama yako waungu wawili badala ya Allah atajibu vipi siku ya kiyama Isa akasema subhanak utakasifu ni wako ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق هايوي حلالي kwangu kujinadia na kulisema kwangu lile ambalo si haki sikusema maneno haya na hata hii injili ukisoma kuna baadhi ya maandiko yanaelekeza kwamba yeye ana Mola in kuntu qultuhu kama mimi nimeyasema hayo faqad alimta wewe umejua ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi unayajua yaliyomo katika nafsi yangu ewe bwana mimi siyajui yaliyomo katika nafsi yako na wewe ni mjuzi wa kujua yote yaliyofichikamana in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, kama utawaadhibu hawa walioyafanya hayo, basi hawa ni waja wako, ni mali zako, na mtu haingiliwi na mali yake. Mathalan, mtu ana pesa yake, ananua kununua chungwa, aitoa kwenye mfuko wake, aje mtu amwambia, kwa nini umenunua chungwa? Kwa nini usingenunua parachichi? Ukiwaadhibu hao ni wako mwenyewe, na ukiwasamehe, fa innaka antal ghafurur rahim, wewe ni mwingi wa maghfira na ni mwingi wa huruma. Haya maneno ya Isa mwana wa Maryam ambayo Allah ametajia katika sura Al-Maida katika Qur'an. Kwa hiyo wote hawa walilingania watu kumwabudu muumba mmoja wa mbingu saba na ardhi saba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume wote, kama anavyosema Allah, sharia yao katika masala ya tauhid waliafikiana. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja akasema katika maneno yake mashuhuri, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa mimi na Allah nipambane na watu kwa hoja na bayani, ikibidi kivita, kwa wale watakaoleta kikwazo katika jambo hilo, mpaka wakubali wote waseme hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mola mmoja. Katumwa aje alihakiki jambo hilo alayhi salatu wassalam. Katumwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana tunakuta kwenye Qur'an alipambana nao kwa hoja na bayani. Kulikuwa na Waarabu wanaitwa Manasara wa Najran, Najran, Manasara wa Najran, Wakristo wa Najran, walikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama inavyosema historia yetu, kuja kumhoji, kumuuliza unabii wake, utume wake, wananakish masala. Anawaambia wanakataa, wanapinga, wanaambia wanakataa, wanapinga. Mwisho Allah akawaambia, fanya nao mubahala, kama mimi ni mwongo na nyinyi ni wa kweli, basi leteni watoto wenu, wake zenu, nad'u abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, tukutane mimi nije na wake zangu na watoto wangu, nije mwenyewe na nyinyi mje wenyewe, na wake zenu na watoto wenu, nyinyi mko kule, sisi tuko hapa, alafu tuombe, ewe Allah, aliyekuwa muongo katika sisi mlaani hapa hapa, mshushie adhabu zako. Wakagoma kufanya naye mubahala, wakuwa walikuwa wakijua ukweli wa utume aliokuwa nao alayhi salatu wassalam. Kwa ameamuriwa na Allah afanye muqatala, an uqatila an-nas, nipambane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, na kwamba Muhammad ni Rasulullah. Kwa hiyo aliposema Allah katika hii aya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, na kwa hakika tumetuma katika kila umma, kwa sababu tauhidi ya Allah ni katika yale mambo ambazo sharia za mitume na manabii wote zinayafikiana juu yake. Wote walisema kuambia watu wao, semeni la ilaha illa Allah, mwabuduni Allah peke yake. Ani'budu Allah, awaambie watu wake mtume huyo, u'budu Allah, mwabuduni Allah. Ukisema u'budu Allah ni sawa sawa na kusema illa Allah, wajitanibu taghut, najiepusheni na taghut. Ijitanibu taghut ni sawa na kusema la ilaha. Ukisema u'budu Allah katika aya ni sawa na kusema illa Allah, isipokuwa Allah ndiyo anayeabudiwa. Ukisema wajitanibu taghut, jiepusheni na taghut, maanake msiabudie mataghut, ni sawasawa na kusema la ilaha, yani hakuna mola anayestahili kuabudiwa, jiepusheni na mataghut, illa Allah. Kwa hiyo utakuta pia aya hii ya pili inaendana na kitabu tauhid, kwamba watu wote wanatakiwa wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na hii ni dalili ya wazi kwamba kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah ni neno ambalo kwamba wameafikiana wenye sheria zote katika mitume na manabii juu yake. Tutaisoma huko mbele hadithi ya Musa ibn Imran alayhi salam akimwambia Allah, nifundishe neno mimi ambalo nitakuwa ninakuomba kupitia neno hilo, na ninakukumbuka na kukutaja kwa neno hilo. Allah akamwambia je Musa, sema la ilaha illa Allah. Musa akasema, ya Rabbi, waja wako wote wanasema la ilaha illa Allah, nipe jingine mimi lisilokuwa hilo. Akamwambia Musa, lao hizo mbingu saba hizo na vilivyomo humo, ukimtoa muumba wa mbingu saba aliyekuwa yuko juu ya mbingu saba hizo, na ardhi saba na vilivyomo, kwa pamoja hivyo vikawekwa katika upande wa mizani, na hilo neno hilo nalokwambia ulidhukuru nalo la ilaha illa Allah liwekwa katika upande wa mizani, basi hivyo vyote ni vipesi mbele ya la ilaha illa Allah. Kwa si neno dogo Musa. Dalili yake nini? Dalili hapa kwamba waja wako wote wanasema la ilaha illa Allah, maanake waliomtangulia Musa pia walikuja na kalima hii. Kwa neno hili, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kwenye i'budu Allah wajtanibu at-taghut kuna la ilaha illa Allah. Hii ni dalili ya kwamba mitume wote walilingania kalimatu tauhid, na kwamba kama walitofautiana katika sharia, lakini katika sharia ya kalimatu tauhid hawakutofautiana. Ndio maana imekuja hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, nahnu ma'ashara al-anbiya ikhwatun li'allat, sisi manabii, sisi manabii, yeye Musa, Harun, Daud, Dhulkifli, Shuaib, Ilyasa, Ilyas, Zakaria, Yahya na wengineo, ni ndugu wa mama tofauti, dinuna wahid, dini yetu ni moja. Kwa maana msingi wa dini yao wote aabudiwe Allah peke yake. Sharia zao zimetofautiana kama walivyotofautiana mama. Huyu mama yake huyu, yule baba yake yule, mama yake yule, huyu mama yake yule, yule mama yake yule, lakini baba yao ni mmoja. Asli ya dini yao ni apwekeshwe muumba mmoja tu katika ibada. Hana mshirika. Hana mshirika. Yuko peke yake. Kwa kuwa peke yake ndiye aliumba, basi peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Na taghut, tukisema wajitanibu taghut, jiepusheni na taghut. Wattawaghit am, wanasema ulama. Wattawaghit am, chini hapa amesema taghut, ma ubida min duni Allah, ni wale wote wanaoabudiwa au kile kinachoabudiwa, min duni Allah, kinyume na Allah. Wa huwa radhi ilhali kifuradhi, kinaridhia. Ama ma ubida min duni Allah, ama yule anayeabudiwa kinyume na Allah, wa huwa la yarda bidhalik, na yeye akawa haridhii jambo hilo, karrusul wal anbiya, kama vile mitume na manabii wako wanamwabudia Isa, huyu ni mtume wa Allah. Hawa hatuwezi kuwaita matawahuti, yani hatuwezi kumwita nabii Isa ni tawahuti kwa kuwa anaabudiwa, kwa kuwa hayuko radhi wa zile ibada. Falaisu litawahuti, hawa sio matawahuti, kwa kuwa wao hawakuamrisha waabudiwe, bali wao walikuja kuelekeza wafuasi wao yale waliotumwa na Mola wao. Kwa hiyo hawa sio matawahuti. Kadhalika katika al-awliya, mawalii wa Allah, waweza wakawa sio mitume wanaoabudiwa wala sio manabii, lakini mawalii wa Allah, vipenzi vyake. Mfano wako watu wanaoabudu Hussein, Hussein katika awliya, kweli si kweli? Wako watu wanaoabudu Hussein, Hussein bin Ali au Ali bin Abi Talib, au wengine kwenye kaburi la Zainab ambalo liko kule Misri, kaburi la Sayyidati Zainab, na yale wanaoyafanya katika shirkiyat wanamwabudia, lakini yeye ni tawhid Zainab, kwa kuwa hakuamrisha lile, si tawhid wala haridhi. Kadhalika hawa ambao leo humwabudia Abdul Qadir Jilani na kumuomba badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Abdul Qadir Jilani ni tawhid, sio tawhid, kwa kuwa yeye hakuamrisha lile wala haliridhi. Kwa tawhid ni kila anayeabudiwa kinyume na Allah ilhali yuko radhi katika hiyo ibada, ili tuwatoe ambao kwamba wanaabudiwa kwa batil. Tusipoweka kigezo hiki kwamba akiwa yuko radhi, basi tunawaingiza mpaka mitume na manabii. Na Allah anasema kwenye Qur'ani, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, hakika nyinyi washirikina na vile mnavyoviabudia kinyume na Allah vyote ni kuni za moto wa jahannam. Nyinyi na mnavyoviabudia nyote ni kuni wa moto wa jahannam. Kwa tutasema nabii fulani ni kuni wa moto wa jahannam? Huyo sio tawhid, kwa kuwa hakuamrisha waabudie. Yule aliyewaamrisha watu wamwabudie kama vile Firaun, Farao akawaambia watu wamwabudu yeye na atakayekuwa mithili yake, au yule ambaye anaabudiwa hata kama hakuamrisha lakini yeye yuko radhi anafurahi, huyo pia naye ni tawhid, huyo pia naye ni tawhid. Usipende mwanadamu mwenzako akuchechemekee, akuinamie, akusujudie, usikubali hiyo hali. Hii hali ni hatari. Wako watu wakimsalimia mtu mpaka ampindie mgongo. Huyu ni nani unampindia mgongo? Au huyu ni nani unamkitia goti? Kwa nini unamkitia goti huyu? Salimie tu kawaida, ni mtu kama wewe. Naam, awe nani awe nani, mpe heshima yake ya kawaida, ya heshima ya kawaida ya kibinadamu, lakini sio kujidhalilisha idhilali ya kiibada. Kilitokea huku Mwanza, kanisa gani sijui lijipya jipya lilitokea huku Mwanza, kiongozi wao akawa anasujudiwa, serikali ikaingilia kati, wakawafungilia mbali kwamba haya mambo hatujawahi kuyaona sisi, hayapo katika dini. Kwa nini unakubali na kwa nini usujudiwe? Wewe ni nani? Wewe ni Mungu? Wewe ni makhluk, kiumbe? Unakwenda haja kubwa, unakwenda haja ndogo, unalala, unakoroma, unalala, unatoa udovuo, si ndio hivyo? Sasa mbona unajikweza kiasi hicho? Nataka kuabudiwa. Anayeabudiwa ni muumba wa mbingu saba na ardhi saba. Wewe umeumba mbingu saba? Almuhim, na haliishili hapo tu kwamba kila anayeabudiwa kinyume na Allah akawa iko radhi na ibada, bali hawa matawahutu wana viongozi wao, wa ruusuhum khamsa, kama wanavyosema ulama, viongozi wao matawahut ni watano. Na tawahut ala wazni faalut, faalut tawahut ala wazni faalut, kama vile malakut asli yake ni mulk, malakut, rahmut na vitu kama hivyo, ni sigha mubalagha. Katika viongozi wao, yule ambaye anadai kuambia watu kwamba yeye anajua yaliyofichikamana, anawaambia watu kwamba yeye anajua mambo ya ghaibu, huyo naye ni katika matawahut. Kwa maana wanaingia hapa wale waganga, makuhani, wapiga ramli, wote ni matawahut, ni katika viongozi wa matawahut. Piga ramli, kama unakwenda pale anafanya mambo yake, anachora chora, anaandika andika, au anashika kiganja chako anakisoma soma na kupa maelezo, bwana wewe umerogwa, wewe kuna mtu mtaani kwako mrefu mrefu hivi mweusi mweusi, unacheka cheka naye sana, huyu ndiye mbaya wako, huyu amekufanya hivi, amekufanya hivi, naona hapa mimi. Yeye yuko wapi? Yeye yuko huko, amemuona, sema anamuona. Na baada wakati waweza kuonyeshwa sura yake, chungulia kwenye hiki kisahani, unaangalia, unamwona, ah, huyu namjua, basi ndio huyu, huyu ndiye mbaya wako, huyu ni katika viongozi wa matawahuti, anataamaliana na mashetani, hafai. Na ubaya wa huyu mtu, wewe ukiinua mguu wako ukimwendea ukamsadikisha katika yale anayokuambia, basi umeunawa Uislamu wako. Yaani kidini yetu ya Kiislamu inatuelekeza kwamba atakemwendea mtu kama huyu, kuna watu nao wapumbavu wa akili, nashindwa kujishughulisha, anaona kwamba mambo yanakwenda mrama, anajua kwamba ah, hapa takopa mimi nimewekewa mkono wa mtu, anakwenda kwa mtu kama huyu ambaye huitwa kwa lugha ya kijinga mtaalamu. Mtaalamu, nimekuja, hebu niangalizie hapo, ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Mtaalamu anaangalia, sema kuna mkono wa mtu, sio kudura ya Mungu hii. Huyu ni katika viongozi wa at-tawaghit. Kadhalika mwingine anayehukumu kwa hukumu isiyo kuwa hukumu ya Allah, anayehukumu kupitia hukumu isiyo kuwa ya Allah, hukumu zinazoitwa kwa Kiarabu al-qawanin al-wad'iyya, kanuni zilizotungwa na wanadamu wenyewe, wakati yale ya Mungu na sharia zake. Allah kaweka atakifanya hivi, afanye hivi, afanye hivi, wao wakaonelea kwamba hukumu hii haiendani na zama zetu hizi, hizi haziendani na zama zetu hizi. Hukumu yoyote ya mwanadamu ina mapungufu, ndio maana ukawa baada ya miaka kadhaa ikafutwa ikawekwa nyingine, lakini za Allah ziko vile vile, za muumba ziko vile vile, na zina manufaa makubwa kwa watu na miji. Katika nchi ambazo kwamba ugonjwa wa ukimwi ni historia, watu wanaozungumza tu hawaujui, ni nchi za Kiarabu, number 1 Saudi Arabia. Kwa nini? Kwa sababu wa ukali wa sharia ya zina na adhabu yake. Kipindi ambacho watu watafuta mabajeti na mabajeti kuwasaidia walioathirika wa kadha, wao wenyewe wamekaa wanakula tende na halua na kahawa, mshipa hauwagonji, hawana jambo hilo. Nini sharia ya Allah? Kali ili watu warudi nyuma, waache. Umezini, umeolewa, sijaolewa, aya, pigo bakora 100 mbele za hadhira za watu, bakora 100 watagharibu am, kisha atolewe sehemu hiyo, apelekwe sehemu nyingine akakae mwaka mmoja mzima ndo arudi hapo. Kwa unatenganishwa na baba yako na nani yako mwaka mzima. Kwa ukirudi umewamisha wazazi wako, utafanya tena jambo lile? Ukifanya tena watagharibu am, bakora watagharibu am, na hapo ndio kwenye maisha yako, umelelewa hapo, kwa hapo shughuli ziko hapo huko. Umeoa umeolewa, umeoa umeoa mawe puro ambayo mpaka unakufa, wewe ni kirusi kibaya kwenye jamii, hustahiki kuishi. Kuna kitu hicho? Mwizi ameiba, leteni, kaiba kiasi gani? Ameiba kitu chenye thamani gani? Ameiba kitu chenye thamani hii. Ah, thamani hii imeingia kwenye hadzi, kwamba huyu tunawatakiwa tumkate kiganja cha mkono wa kulia. Nakatwa kiganja, hakuna jela, hakuna watu tena hasara, unawalisha watu tena hasara, bajeti za yumba kwa sababu ya wafungwa. Kata mkono, mwache, katwa kiganja, aende akiba tena, akatu cha pili ataiba tena. Jamani, haidi. Lakini akienda jela kule, yeye alikuwa ni mwizi mdogo mdogo tu, atakutana na majamba wazi wale wakubwa, watamfundisha silaha, watamfundisha kadha, watamfundisha kadha. Kwa kimekwenda kijijizi kidogo, nimerudi jijizi kubwa. Hasara si hasara? Sara. Na vitu kama hivyo vingi. Bana, tulitoa mfano siku moja hapa kwamba masonara wa kule sio masonara wa huku, yani vile viduka vyao vya masonara kule, dhahabu zaning'inia, dhahabu zinaning'inia juu, unaziona. Hakuna mlinzi wa group 4 wala sijui kikosi gani cha ulinzi, wala mtu ana gobore, hakuna gobore, hakuna chochote, na muuzaji yuko peke yake dukani na huibi dhahabu. Nini? Amani. Iba uone. Kwa sharia za Allah zina hekima bwana, Allah yeye ni hakimu. Kwa hiyo anayehukumu kwa hukumu isiyo kuwa ya Allah na akazifadhilisha hizo kuliko za Allah, huyo ni katika matawuti, ana katika viongozi wao wakubwa na wengineo, wakati umeenda. Lakini aya hii ya pili kadhalika inataja habari ya aabudiwe Allah peke yake, waabudu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Na kwenye neno hili la mwisho ya'budu Allah ni sawa sawa na kusema illa Allah, wa yajtanibu taghut na kusema sawa sawa na kusema la ilaha. Hivyo hujumuisha neno hili la mwisho wa'budu Allah wa yajtanibu taghut, wa'budu Allah wa yajtanibu taghut, kama vile kusema la ilaha illa Allah. Hiyo ni dalili kwamba mitume wote walilingania la ilaha illa Allah. Dhahiri eh? Tayyib, inshallah tuja kunilea darasa lijalo wiki ijayo. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.